Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Ja, god onsdag morgen og velkommen til endnu en dag her i Millionærklubben, hvor det, der nok kommer til at fylde allermest på dagsordenen, er de blodrøde tal, vi så på det danske aktiemarked i går. Da det lukkede, der var Danmarks eliteindeks C25 faldet 3,2%, og det var den værste handelsdag siden marts 2020. Og det var altså der, hvor vi var i gang med at se den første coronanedlukning, der fuldstændig rev gulvtæppet væk under de internationale og også de danske finansmarkeder. For at hjælpe mig i dag for at se, hvordan vi kommer i gang med onsdagen, der har jeg dig, Michael Friis Jørgensen, med. Godmorgen. Godmorgen. Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben og til daglig aktiechef i H.C. Andersen Capital. Og vi skal også snakke lidt om renter og stigende inflation, hvilket jo er en af grundene til, at vi også har set aktiemarkederne rykke så meget på sig. Og der har jeg fået hjælp af en ekspert også. Det er dig, Ulrik Bie. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er økonomisk redaktør her på Berlingske. Og må også hellere sige, at du er også min chef til daglig. Så nu må vi jo se, om de spørgsmål, jeg stiller dig, de bliver lidt for kritiske, om jeg ender med at gå i 2022 møde med en lønnedgang. Men inden vi kommer videre i det, så lad os se, Michael, hvordan er markedet åbnet her til morgen efter det blodbad, vi så i går? Jamen, det er åbnet en lille bitte smule opad. Vi så lidt rets ud i Asien. Vi så nogle rentefald frem mod de her PCE-nøgletal i dag. Altså, renterne begyndte at falde lidt i Asien. Asien rettede sig lidt. Det ser ud til at gå ind i Danmark. Det så også lidt bedre i Europa, altså, men de kan ikke helt åbne i positive. Nu må vi se, hvor lang tid vi holder det her, og som sagt, det her nøgletal i eftermiddag kommer jo virkelig til at sætte retningen i obligationsmarkedet, og dermed også noget af det, som ligesom, sætter retningen i aktiemarkedet lige nu. Vi er jo desværre kommet uden for regnskabssæson, så nu er det jo alle de andre ting, der påvirker aktiemarkedet, og de er måske knap så positive som regnskaberne. Der er i hvert fald nogle store risici ude i verden, ikke, som folk diskuterer og tager op. Ikke? Og så, ja, som du selv sagde, vi så blodbad i går, du ved, renterne stiger kraftigt. Paul genvalgt. Var det, fordi han fik et mandat om, at nu skal han altså have gjort noget ved inflationen? Altså, han skal have sat renterne op. Han skal have gjort et eller andet ved inflationen. Fordi kigger man ind i Biden og ligesom siger, noget, der truer en amerikansk præsident, det er måske ikke nødvendigvis rentestigning og sådan nogle ting. Det er inflation. Det er, at amerikanerne ikke har der, altså, den samme købekraft. Det er prisen på benzinstandarderne, der kan true en amerikansk præsident hen mod midtvejsvej. Ikke? Så jeg ved ikke, om markedet tolkede, men det kan Ulrik jo snakke med om, at de tolkede, at når nu han blev genvalgt, hvilket måske var ved at være nogen, der var positioneret til, at han ikke gjorde det, fik han så et mandat til, at nu skulle der gøres noget. Ikke? Og det er jo det, markedet har spekuleret i, og derfor har vi set kraftigt stigende renter. Og vi ved godt, at danske aktier er lidt rentefølsomme. Det vi så i går, var mange af de højt prissatte, der blev solgt. Det vi så i går, var meget af det, som udlandet ejer ganske, ganske kraftigt. Og når de først lægger et salgspres på, så er det meget, meget svært at finde nogle købere. Så derfor så vi jo sådan lidt et relativt blodbad i går i Danmark. Ikke? Så det er jo temaen derude, og nu må vi se, om det er et tema, der fortsætter. Det bliver nok meget afgjort på dagens nøgletal her omkring inflations- eller PCE-deflatoren, som kommer i eftermiddag. Var du overrasket over, hvor meget aktierne faldt i går? Nej, det har jeg sådan set ikke. Vi har faktisk set det et par gange. Du ved, jeg tror, vi havde den blodigste dag, som aldrig endte med at blive blodig. Det var, der tror jeg, vi var en 5-6% nede på det danske indeks, og det vendte rundt midt på eftermiddagen, altså, du ved, hvor der kom købere ind, selvom udlandet havde presset os voldsomt ned i løbet af dagen. Så det endte aldrig med at blive det der statistik. Men jeg har jo set de her dage, hvor købersiden simpelthen er fuldstændig væk, hvor udlandet ligger og presser, hvor temaet er renter. Der ser vi de her reaktioner i de danske aktier. Ikke? I de mellemliggende perioder, der er det jo godt, nogenlunde godt sted at ligge. Men man kan jo bare tage det, altså, hvis det var frygten for corona, som sådan lidt prægede Europa. Hvorfor var det så nogle af vores defensive aktier, der faldt i går? Ikke? Altså, du ved, hvorfor var det, hvis det var renter? Jo, men så dyrt prissat er vi jo heller ikke, og vi har kvalitet, høj evne til at hæve priserne, så mange af vores farmaaktier vil have stabile stadigvæk. Det er jo dem, der satte sig i går, og det tyder jo bare på, at det er et tema, som kører, og så er der et enormt salgspres, især for udlandet. Jeg har ikke statistikkerne, det er sværere at finde ud af, om det er udlandet, der sælger, end det var i gamle dage, men det er jeg slet ikke i tvivl om, fordi navne som tog de her 5%-fald. Det er dem, jeg ved, udlandet ligger med. Så du ved, det er nogle af de der tendenser. Lad være med at panik for meget over det. Det er en advarsel om, at markedet ser ind i et eller andet risikoscenarie for, at prisen på penge skal stige. Kommer det til at ske? Who knows? Men det er sådan en lille advarselscenarie efter en meget stærk periode i aktiemarkedet. Mere tror jeg ikke, man skal passe på med at ligge for meget i det her. Ja, who knows, om prisen på penge kommer til at stige, Ulrik? Det er jo noget, du følger rigtig tæt. Det er det her rentemarked i USA. Ja. Og nu nævner Michael flere gange her allerede det her store nøgletal, der kommer i eftermiddag, det der hedder PCE-deflatoren i USA. Og det fortæller jo ikke så meget bare ud fra det navn. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det er, at det er vigtigt, og hvad det egentlig er for et nøgletal, vi holder øje med? Jamen, det er jo sådan, at centralbankfolk, når de skal sige, hvad inflationen er, og styre efter inflationen, så vælger de noget, som intet har med at gøre, hvad almindelige mennesker oplever. Det første, man gør, det er, at man laver noget, der hedder kerneinflation, hvor man tager det, der fylder allermest indkøbskurven væk, nemlig fødevare og energi. Og så er vi altså nede på printer og biler. Nej, men det er klart, at det er det kernebegreb. Og så i USA, så har man så et ekstra lag, og det er, at nationalregnskabet, altså det her, hvor vi ser på, hvordan hele økonomien er skruet sammen, og hvordan tingene går, der har man så en prisdeflator, som egentlig er lidt det samme som forbrugerpriserne, men bare anderledes. Men det er den samme princip, at man simpelthen ser på prisudviklingen. Fordi det, man er interesseret i, det er, hvordan tingene udvikler sig, når man holder priserne faste. Fordi det er den måde, vi ser, ligesom, hvis inflationen er 10%, tager Tyrkiet, ikke? Alle tyrkiske nøgletal ved det kommende år vil blive 30% højere, hvis ikke der sker noget, fordi inflationen er 30%. Så derfor så er det faste, vi er interesseret i. Og det er egentlig det, som Federal Reserve tidligere har kigget meget på. Det, der er anderledes nu, det er, at som Michael siger, inflationen er blevet det største politiske problem for præsident Biden. Og den inflation, som folk taler om, det er benzinstalleren. Det er den pris, amerikanerne som regel den eneste, de kender. Måske også så altså en ting, som normalt ikke bliver regnet med i inflationstallet. Ja, når man ser på det her forbrugerprisdeflator, så er det faktisk også eksklusiv energi og fødevare. Men problemet er nu, at det folk taler om, det er inflationen over 6%. Og det vil sige, at Federal Reserve kan ikke gå ud og sige, jamen vi har vores eget lille kerneindeks herovre, som ingen rigtig ved, hvordan det er skruet sammen, som ingen opdager i dagligdagen, og det er det, vi følger. Så det, at inflation er blevet det største politiske emne, betyder også, at det, som egentlig er det vigtige styrepunkt for den amerikanske centralbank, det er headline, altså det samlede forbrugerprisindeks, der er inklusiv fødevare og energi, og hvor man skal huske, at boligen, altså sådan en eller anden beregnet lejeværdi i egen bolig, faktisk fylder en tredjedel sammen med huslejer. Så det er et utroligt boligtungt indeks. Betyder det, at vi ikke skal holde øje med det her PCE-deflatortal, der kommer kl. 16 i eftermiddag? Det betyder ikke det samme, som det gjorde tidligere. Altså, og det er jo det, der er hele fortællingen om centralbankerne har ændret sig efter corona. Ikke? Og nu har vi hørt på det her midlertidige plader siden foråret, at det her bare et midlertidigt udbrud, og det hele falder tilbage igen. Det, der var anderledes nu i forhold til før corona, i de USA strammede jo pengepolitik, eller rettere afviklede de ekstraordinære tiltag efter finanskrisen. Det gjorde man aldrig i Europa. Tværtimod kiggede man endnu mere i lempelsesretning. Det var et ramme omkring, det var, at der ikke var inflation. Og det vil sige, når USA gjorde noget, så sagde de på forventning om, der ville komme inflation, og Europa sagde, at der kommer ikke inflation. Nu har vi inflation, og inflationsforventningerne, og det er det, mange centralbanker er bange for, at det sætter sig i de forventninger, markedet har, virksomheder har, borgere har, fagforeninger. Altså alle aktører i samfundet forventer, at inflationen vil være høj i længere tid. Og det er sådan set det, der er det nye, og det er derfor, at Federal Reserve kommer til at følge noget andet, end de plejer, fordi det er det, narrativet, fortællingen er. Så hvis vi allerede nu prøver at forberede os på, at der kommer de her højere priser, højere renter, hvad gør man så som aktieinvestor, som dig, Michael Friis? Er du ved at indregne det i den måde, du investerer på? Ja, det er næsten ved at være for sent, vil jeg sige. Altså, fordi vi har jo allerede set nogle ret store flytninger. Jamen, det skal du jo, hvis du sådan er mellemsigtet investor. Altså sådan, hvor man ligesom kan sige, hvilken risiko, hvad skal du ligge sådan lidt med i sådan en samlet kur af din portefølje. Hvis du kigger sådan lidt mellemsigt, så skal du måske rykke rundt. Jeg er sådan lidt mere en langsigtet investor, du ved. Så jeg ser lidt mere på de opportunities, der opstår, når der er blod på gaderne, når det her, det sker, ikke? Men det er som sagt en meget barsk investeringsform, ikke? Hvor der er ingen, der ved, hvornår det er over, og blodet det er løbet af gaderne igen, ikke? Så ja, det skal man på en eller anden måde. Jeg tror, du ved, det aller væsentligste, det er, at man skal rekalibrere sin afkastforventninger, fordi de kommer ned altså i forhold til aktiemarkedet. Det er jo ikke fordi, at vi snakker om, nu punkterer der en boble, som nogen gerne vil ud på aktiemarkedet. Det er bare en reprisning imellem nogle aktiver. Ja, vi har snakket længe om, at prisen på penge skal op, og det er ved sådan at være sådan rimelig indregnet i markedet. Vi kommer til at se centralbankerne være knap så lempelige. Men sagt under alt det her, så hvad nu det hedder, så er der jo ikke noget tegn på, at der er særlig meget finansiel stress derude. Altså noget high yield, altså det man måler. Altså det man nu populært kalder junk obligationer. Junk obligationer osv., eller high yield, altså du ved, det stiger ikke voldsomt, altså de her spænd imellem det og normale renter. Så der er sådan nogle rimelige finansielle konditioner derude, og det bliver der sandsynligvis også. Men prisen på penge kommer på en eller anden måde til at skal sandsynligvis stige, hvor vi har haft i 10 år, hvor den har skulle falde. Og det betyder, at der på den korte bane kan godt ske lidt flytning, ikke? Og vi har jo set, man fik jo meget godt et billede på det i markedet i går. Der blev så en lille bitte smule ud i tech. Ikke de store tech-giganter, det er de små, høj prissatte, høj vækstaktier, der får rigtig, rigtig blod, der er rigtig blodbad i. Og så søger folk mod råvarer og mod rentefølsomme aktiver som banker og forsikringer osv. og ejendomssektoren. Ikke? Så den flytning kan man jo godt overveje at gøre en lille bitte smule i sin portefølje. Betyder det så nu, Michael, at du vil købe ind i banker og forsikring og måske sælge nogle af de her mindre IT-virksomheder? Nej, fordi jeg føler egentlig allerede, at det er, at den flytning er delvis sket. Jeg kan muligvis hente nogle procenter, du ved, på sådan på en mellemsigt ved at gøre det her, men det er ikke den type af investor, jeg er. Det betyder ikke, at folk ikke skal gøre det. Altså, man er meget, meget fokuseret på at ligge det rigtige sted på mellemsigt. Men altså, nu står vi jo her og siger, at ja, men pris på penge kommer til at stige, men hvor meget kommer det til at stige i 2022? Det er jo det, der er fuldstændig afgørende også stadigvæk, ikke? Og der er jo stadigvæk to sider af markedet, ikke? Så det der med, når man begynder at flytte sig væk fra en eller anden strategi og have investeret noget, man godt kan lide, fordi markedet bevæger sig sådan på mellemsigt, så bevæger man sig over i at investere i nogle teser omkring de omkringliggende markeder mere end det, man har investeret i aktivt, altså det selskab, man har investeret i. Og det er der jo også fare ved, altså fordi vi står her og siger, at prisen på penge skal stige, og det er også min forventning, at det skal det, så behøver det jo ikke nødvendigvis at udspille sig. Så spiller du lige pludselig et makrospil, mere end du spiller det, som du måske har været som investor, nemlig at investere i et selskab. Så det skal du gøre op med dig selv, om du er den type være investor, hvis du vil lave den her flytning. Ja, hvis man ikke kigger sådan specifikt på virksomhederne, men kigger lidt mere på brede markedsniveau, indeksniveau, så har vi jo set nogle af de store Wall Street-banker været ude at sige, buy the dip, altså køb, når markedet falder. Og nu så vi så det store fald i går. Var det stort nok til, at du vil begynde at købe op igen på indeksniveau? Altså, når man siger buy the dip, så plejer jeg jo at sige, dip, det er jo 10%, ikke? Altså, det er ikke 3,2%. Jamen, jeg er egentlig rimelig komfortabel ved aktiemarkedet. Altså, du ved, hvis jeg kigger 9 måneder frem, så eller 12 måneder frem herfra, så er jeg egentlig rimelig komfortabel ved aktiemarkedet. Er det gået op om 12 måneder, tror du? Ja, det er jeg ret overbevist om, det er. Så derfor vil du, men du vil gerne have vendt lidt mere, at det skulle gerne falde lidt mere, før du vil kaste nogle flere penge ind i det. Jamen altså, det er mere den der buy the dip, altså det her er ikke et dip. Det er min tanke, ikke? Altså, du ved, jeg er rimelig komfortabel ved aktiemarkedet. Der er nogle risici scenarier derude, som er større måske gående ind i 2022, end de har været i en del år. Og det var de så, altså, risicien har aldrig været større, end de selvfølgelig var i 2020. Altså en krone, vi vidste jo ikke, hvad der skulle. At det endte godt, det er jo bare godt, men sådan kiggende ind i, hvad vi kan forudsige, prisen på penge, der skal stige, det er bare noget, vi ikke har været vant til i cirka 10-15 år i aktiemarkedet. Så det er jo en eller anden sådan risikofaktor for, der vil ligge en eller anden dæmper på afkastene. Men hvis vi kigger på økonomisk vækst nogenlunde, hvis vi kigger på selskabernes indtjeningsevne, ser relativt stærk ud. Det vil sige, ja, vi skal måske have prisen lidt ned på, hvad vi betaler for en indtjeningskrone, men indtjeningen vil sandsynligvis også stige næste år. Så jeg er ikke super negativ på aktiemarkedet, men det bliver ikke super høje afkast, vi får i 2022. Nej, og et af de helt store spørgsmål, som vi jo snakker meget om her i Millionærklubben, og som mange medier og økonomer også beskæftiger sig meget med, det er jo, hvor mange gange den rente skal op i USA, om inflationen er midlertidig eller den ikke er midlertidig. Og nu havde jeg i går Andreas Steno Larsen fra Nordea inden, og han siger, vi får nok 3, måske 4 renteforhøjelser i USA næste år. Og så har vi sådan en stor bank som Morgan Stanley, der siger, nej, det er alt for meget, vi får kun 1. Hvad tror du, Ulrik B.? Jeg tror, man skal også huske på, at for at Federal Reserve og i øvrigt også ECB kommer til renteforhøjelser, så skal de først afslutte deres opkøbsprogrammer af obligationer. Og lad os bare sige på den måde, at det er ikke helt, det var nok ikke sådan, jeg ville gøre, hvis det var mig, der var diktator. Jeg ville nok bare blive ved med at købe obligationer og så sætte renten op. Men det har de besluttet sig for, at det er den rækkefølge, det skal foregå i. Og det betyder også, at den ændring, der kommer i pengepolitikken, alene af det, man holder op med at købe op, Det svarer faktisk også til renteforhøjelser. Og derfor så, det gælder især Europa, hvor vi har gigantiske opkøb. I USA, der køber de jo altså også 120 milliarder dollars om måneden. De er ved at trappe det ned, og det er jo så spørgsmålet, hvor bliver de færdige med at trappe det ned. Men det er faktisk en pengepolitisk stramning. Og hvis vi bare prøver at kigge på det, går tilbage i 2018, der i dinosaurfortiden før corona, ikke? Der var den, hvad hedder det, cheføkonomen i den europæiske centralbank, der hed Peter Pratt på det tidspunkt, var ude at sige, jamen at det opkøb, vi havde dengang, de havde presset de europæiske renter ned, de lange europæiske renter ned med 1 procentpoint. Det er bare for at sige, at opkøbene kan faktisk betyde, at hvis man holder op med dem, at renten stiger ganske pænt i de lange ende. Og så har vi jo stadigvæk store underskud, som også, man skal huske, der kommer meget voldsom opstramning i finanspolitikken alene, fordi alle de penge, der er blevet pumpet ud, ikke bliver pumpet ud længere. Og alle de penge er jo ikke blevet omsat til forbrug og investeringer her nu. Meget af det ligger, og det gælder selv et land som Grækenland, ligger i bankerne, og det er købekraft fremadrettet. Så jeg er enig med Michael i, den økonomiske vækst bliver god, men der kommer faktisk en ret kraftig opstramning i den økonomiske politik uden renteforhøjelser. Og derfor skal man være forsigtig med at lægge alt for mange renteforhøjelser oven i det, fordi selvom Federal Reserve skal vise handlekraft, så skal de heller ikke ud og smadre ting. Nu nævnte du selv 2018, og os, der har dækket aktiemarkedet nogle år, kan levende huske, hvad der skete i november, og især december det år, der havde S&P 500, altså det amerikanske indeks, sin værste december siden 1930'erne. Så det var ret voldsomt, det der skete der. Ja, det var der, vi toppede renten i 3%, ikke? Præcis. Og det, så den amerikanske centralbank var nemlig... kan vi komme til at se det igen, Ulrik, tror du? Det, der var dengang, som man kan jo næsten ikke tænke sig til det vel, men det var, at en amerikansk realkreditobligation, 30-årig realkreditobligation, på det tidspunkt havde en rente godt over 5%. Og når vi snakker om det der med alternative placeringer, det der er jo problemet i dag, det er, når du nærmer dig pensionsalderen, så bør du egentlig have flere og flere obligationer, fordi du skal leve afkastet. I Danmark, der vil afkastet være negativt. Don't go there. Ikke? Men hvis du har en realkreditobligation, der i øvrigt er perfekt kreditvurderet og bakket af den amerikanske stat, som giver dig over 5% i rente, så kunne det godt være, at der var nogle alternative placeringer. Ikke? Og det er jo det, som aktiemarkedet bliver ramt af, det er, når du får mere for dine penge i obligationsmarkedet, jamen så bliver der et alternativ. Ikke? Og det er jo det, som vi allerede begynder at se, fordi de amerikanske realkreditrenter er højere end statsrenterne, jamen så begynder der at være et afkast, der måske om et halvt års tid hedder 3-4% måske i sådan en 30-årig obligation, dobbelt så højt som herhjemme. Og så begynder det at være noget, som måske er attraktivt i forhold til det, hvad skal man gøre med sine penge? Og det vil så være negativt for aktiemarkedet? Jamen, Michael siger det jo meget rigtigt, det der med, at vi har ikke prøvet det her før. Vi har ikke prøvet at være i den her opadgående tendens. Vi har ikke haft inflation i tiden efter finanskrisen. Så det her, alle dem, der ramte rundt og siger, at vi sammenligner, og vi bruger finanskrisen som reference, og så forstår vi verden. Nej, fordi vi er et nyt paradigme i forhold til, hvad vi var før. Vi har en enorm købekraft, og som Michael sagde, jeg skrev det ned, fordi det var så vigtigt, evnen til at hæve prisen. Når hver gang man hører strateger og aktieanalytikere, vi har det fint med aktiemarkedet, men virksomhedernes evne til at hæve prisen betyder, at de ikke får problemer med indtjening. Hvem betaler den pris? Ja, det gør forbrugerne. Det gør vi. Ikke bare forbrugerne, det er dig og mig. Og selv Michael. Ikke? Og det er jo det, der er. Det er den købekraft, vi har opsparet under coronatiden. En stor del af den, tror jeg, kommer til at blive omsat i højere priser. Så man skal bare huske det i et samlet billede. Det der med, at hver eneste gang en analytiker siger, at virksomheden kan hæve prisen, så betyder det, at der er nogen, der kommer til at betale en højere pris, og de nogen, det er dig. Og det er inflation. Og det er inflation. Og så vil du have højere løn. Og hvad sker der, hvis vi oplever nu, som du også siger, Ulrik, at pengepolitikken bliver jo faktisk effektivt strammet ved, at vi nedtrapper de her opkøbsprogrammer? Hvis aktiemarkedet så falder, som vi så i 2018 igen, der oplevede vi jo så, da vi kom ind i 2019, at den amerikanske centralbank begyndte at være lidt mere lempelig igen, og så steg aktiemarkedet jo rigtig meget igen. Kunne vi forestille os, at Fed kommer og redder aktiemarkedet, som det har gjort mange gange før? Det er jo her, problemet opstår. Det kan det sandsynligvis ikke den her gang, fordi det er jo det er et udbudschok. Altså, du ved, man er nødt til at tage noget af økonomien for at undgå, at den her inflation kommer. To, det politiske billede dengang var stadigvæk selvfølgelig arbejdsløshed som det aller væsentligste parameter, det vil sige, det var det, der var Feds mandat. Nu er der lidt større tvivl om, det er Feds mandat, eller skal redde Bidens røv for ikke at lave et midtvejsvalg og ikke blive genvalgt af demokraterne, fordi amerikanerne oplever, at deres købekraft udhules. Så der er et lidt andet politisk mandat, der gør, at Feds sandsynligvis vil få sværere ved at kunne komme ind og gøre det. Og hver gang vi har sagt det, så finder de en eller anden mirakuløs vis at gøre det på. Og jeg tror, det er det her med, det er derfor, jeg bruger prisen. Jeg bruger ikke renter. Altså, når Igor har snakket om, hvor mange gange Fed de hæver renterne. Jeg bruger prisen på penge. For jo det der med, når du fjerner en masse overskudslikviditet ud i bankerne, så skal de finde et andet. Når du skal ud og finde et eller andet, du gerne vil investere i, vil du gerne låne banken, vil du gerne give dine aktieinvesteringer, så er det lige nu gratis. Når bankerne så ikke har den der likviditet, der ligger derude, så stiger prisen på penge. Fed behøver jo ikke at hæve renten fire gange. Prisen på penge stiger, fordi der er mindre likviditet ude i systemet. Ikke? Og det er derfor, jeg bruger det her prisen på penge. Det stiger til at lave investeringer, og så, som Ulrik også siger, altså, der er jo det her TINA, der er no alternative til aktier. Det er jo også det her, der kan presse aktiemarkedet. Ikke? Altså, hvis der kommer et alternativ, så er det det her med, at vi er ikke i gang med en aktieboble, vi er ikke i gang med et for højt prissat marked, men hvis renten kommer for højt op, lige pludselig så skal vi have repriset aktiemarkedet lidt mere, og så skal den her reprisning, den skal modsvares af økonomisk vækst og indtjeningsvækst i selskaberne. Og det er den der balance, som 2022 bliver spørgsmålet om, der bliver, hvad aktieafkastene skal være. Og der er altså rimelig, du ved. Og hvad tror du, Michael Friis? Tror du, at vi får i 2022, får vi en virksomhedens indtjening, der stiger? Ja. Og økonomisk vækst, der modsvarer, hvad prisen på penge går op. Cirka. Okay. Cirka. Det er også vigtigt at huske på det her. Det er også en vigtig faktor i det samlede billede. Vi har haft en europæisk centralbank, der i 10 år har malet med den store mørke pensel for at retfærdiggøre negative renter og opkøb. I USA der har du haft en, du hedder Ben Bernanke, der var tidligere centralbankchef, men der prøver man lidt at være cheerleader om økonomien. Når man hæver renten, og prisen på penge stiger, er det et tegn på, at det går godt. Lad os lige huske det. Det er jo det, der er det vigtige. Det er et tegn på, at vi er kommet ud af en krise, og ikke bare coronakrisen, men også kastet de sidste måske af finanskrisens skygger af os. Og som Michael sagde tidligere, vi har i hele den vestlige verden solide banker. Vi har hele det der omdrejningspunkt, der skabte finanskrisen, at der var rød i kernehuset i vores økonomiske system, fordi bankerne simpelthen var ved at flække på tværs. Det har vi slet ikke i dag. Så der er rigtig mange af grundmaskinerne, der kører godt. Vi har store opsparinger. Vi har masser af innovation, som jo er en drivkraft. Altså amerikanske virksomheder har været håbløst ineffektive, fordi arbejdskraft var billig. Det er arbejdskraft ikke længere, og i øvrigt er arbejdskraft besværlig, har vi fundet ud af under corona. Så de automatiserer ikke, de bruger ny teknologi, de bruger masser af maskiner, og det betyder faktisk også, at den amerikanske økonomi bliver langt mere effektiv af det her, end den har været tidligere. Og det er også derfor, vi ser herhjemme, hvor beskæftigelsen er steget i hvert fald lige så meget, som økonomien er, så er det helt anderledes i USA, hvor økonomien er hoppet tilbage og langt over corona, men beskæftigelsen er betydeligt lavere. Det der, det er effektivitet, det er produktivitet, og det er noget af det, som delvist, og det er noget af det, som faktisk, jeg tror, kommer til at gøre, at USA får en periode med ganske høj vækst. Det er simpelthen blevet et mere effektivt samfund, end det var før corona. Det lyder som om, at både du, Ulrik, og dig, Michael, egentlig er sådan okay positiv på, hvad vi får af vækst næste år. Hvorfor ser vi så, aktiemarkedet reagerer så voldsomt, som de gjorde her i går? Det er jo en reprisning. Altså, når vi ser så skarpt et hop af i prisen på penge, altså lad os nu bare tage den 10-årige amerikanske, du ved, de korte renter stiger jo endnu mere, det er sådan lidt skræmmende, fordi det er jo den der med, om Fed skal ud og hæve, og så rammer de forkert, og så skal de sænke hurtigt igen, ikke? Det er jo det der får os i recessioner, ikke? Lad os nu lade være med at bruge det ord her for morgenstunden af, men du ved, det er noget af det obligationsmarkedet ligger og priser ind, og de der skræmmende tendenser, når vi ser de der ryg, jamen så skal det jo ramme aktiemarkedet, specielt fordi, at du ved, det er jo ikke fordi, vi er gået ind i den her uge med lave aktiemarked, vel? Vi var vel tæt på all time high mange steder, ikke? Så skal vi jo se en reaktion, og vi skal se så skarp en reaktion, fordi vi så skarp en reaktion i rentemarkedet, så kommer spørgsmålet så, tager vi helt fejl, er det ved at gå helt galt, eller var det bare obligationsmarkedet og renterne, der var positioneret til, at det ikke var Powell, der skulle fortsætte, det ikke var de signaler, vi skulle få. Og du ved, som vi har set mange gange i oliemarkedet og i rentemarkedet, når folk bliver taget ud af positioner, ikke? Så ser du bare de her kæmpe swoop opad. Og så er det, vi sætter os ned i aktiemarkedet og siger, okay, blodbad i går, men fortsætter det nu opad i det her rentemarked. Det har det jo ikke haft en tendens til, at du ved, at fortsætte opad. Jeg tror egentlig, det bliver relativt, altså, vi kommer opad, men du ved, vi kommer nok ikke til at se det i samme tempo. Men, og det er derfor, jeg siger, nej, Ulrik har fuldstændig ret. Det her nøgletal er egentlig ikke så væsentligt mere. Men problemet er, at det er det, vi har lige nu, og de skal snart på Thanksgiving holiday, de obligationshandler. Så det er i dag, de skal have unloadet deres ting, hvis de mener, at obligationer de skal have længere ned i pris, ikke? Og renterne skal opad. Så hvad er det, du holder øje med, Michael, når det her tal, det her PCE, det flater tal, kommer klokken 16? Er det ikke over eller under 4? Er det ikke, altså, du ved, nogle gange så skal vi ikke være så tekniske, også have, altså dem, der sidder og handler, ikke? Og specielt fordi de er på vej til at skæde kalkun der, og de bare skal gider ikke. Det er årets travleste rejsedag i USA, og ja. Selv ude af New York, der er der pres på, når klokken er 12. Ja. Så selv dem, der sidder på Wall Street, de vil virkelig gerne have ordnet deres handler, inden de skal nå det fly der. Det bliver ordnet om formiddagen, ja. Og så kan de tage det på fjerndistancen. Men det kommer også ud klokken 10 amerikansk tid, så de kan godt nå lige at handle på det, og så smutte ud i lufthavnen. Men Michael, nu siger du, at det springende punkt er, om det er over eller under 4%. Hvad hvis det kommer ind over 4%? Hvad sker der så? Jamen, så tror jeg, at obligationsmarkedet stadig vil unload deres obligationer. Ikke? Og det vil sige, at renterne skal stige. Og det kan jo være sådan, ind i sådan en tynd handel, kan det jo være ganske voldsomt. Ikke? Så det bliver ret væsentligt i dag. Det var derfor, jeg nævner det. Ikke? Altså, når vi spørger, om blodbadet fortsætter, det gør det jo kun, hvis vi ser de her meget kraftige rentestigninger, altså hvor folk er fanget ude af positioner osv., der spiller over i aktiemarkedet. Ikke? Og det lige nu, der positionerer vi os i hvert fald til, det ikke skulle ske, fordi i Asiens handel, der positionerer vi os også lidt til, at det bliver det nok ikke, men det bliver ret afgørende i eftermiddag. Nå, altså det her kommer til, der er en tendens, og den er opad. Og så nogle gange stiger der, nogle gange falder det. Altså det skal man jo huske også, når renterne, selvom der er en tendens, så kan du sagtens have en uge eller to med rentefald i den tendens. Og det er jo det, der kan være forskellen. Som makroøkonom har man en tendens til at sætte sig op på den internationale rumstation, ikke? Og kigge ned, og så har man nogle store elementer. Og når man så står dernede, så har man en masse af træer. Og det er jo det er lidt forskellen, men vi er en opadgående tendens. Så jeg synes, noget af det, som man må sige, det vi ikke taler så meget om, som jeg egentlig næsten tror bliver endnu vigtigere, og det er, at den europæiske centralbank er ved at være meget alene på den ø, der hedder, at det her forsvinder af sig selv, når vi kommer til årsskiftet. Og det her forsvinder, altså du mener inflationen. Ja. At den er midlertidig her, ikke? Og noget af det, som Christine Lagarde, der er chef for ECB, for eksempel har talt rigtig meget om, det er, at der var en midlertidig momsnedsættelse i Tyskland i 2020, som har skubbet priserne op i 2021. Og det vil sige, at den forsvinder ved årsskiftet, og så bliver alt godt. Det er ligesom af historien. Og der havde vi altså den tyske forbundsbank ude i den her uge, og lad os bare sige, at de tog det store baseballbat. Det, de gør så elegant, det er, at ECB sidder lige nu og forbereder den prognose, der skal bruges til mødet i her senere i december. Og den prognose skal så retfærdiggøre, at ECB ikke gør noget, fordi det hele er midlertidigt. Og der går forbundsbanken ud og siger, at når det gælder Tyskland, så er det her ikke midlertidigt. De siger, at den kommer til at ligge betydeligt over 3% i længere tid. Det er ikke midlertidigt i ECB-forstand i den måde, de har italesat det indtil videre. Vi ved også, at den nye regering, der måske allerede i dag præsenterer sit program, har tænkt sig at hæve mindstelønnen med 25%. Det er fra 69 til 12 euro i timen, så det er jo ikke, fordi det er vanvittige beløb. Men der er rigtig mange af de nye job, der er blevet skabt i Tyskland de senere år, især i servicesektoren, hvor der er mange ansatte, som ligger omkring mindstelønnen. Og det, der bliver interessant at se med de inflationstal, vi har, som muligvis kommer op på 6% i en års skift, det er altså det højeste i over 40 år i Tyskland, at spørgsmålet er, om den her forhøjelse af mindstelønnen kommer hurtigere, end det, der egentlig er mange, der har forventet. Simpelthen fordi, de skal ud og vise, at de gør noget for de svageste i den tyske økonomi. Så får vi altså lige pludselig et lønpres, som også vil blive væltet over på priserne i 2022 og 2023. Så det der midlertidige noget på Europa, det er noget, der bliver ekstremt udfordret. Og så er det ligesom hele centralbankverdenen, fordi Bank of England sætter renten op, når vi kommer til december. Måske de har overrasket før over i London. Det de ville sidst, det var sådan set, de ville se, der har været en lønkompensationsordning, hvor de ville se, hvad der skete med beskæftigelsen den udløb. Det er i hvert fald deres officielle forklaring. Eller også havde de bare fik de ondt i maven. Men den viste, at der ikke var noget problem. Altså, der bliver stadigvæk skabt masser af job i Storbritannien, og i øvrigt har inflationen, også i Storbritannien, været langt over det, som Bank of England havde forventet bare få måneder før. Altså, vi taler ikke om, hvad inflationsudsigterne var for et år siden. Vi taler om, at prognoser, man har lavet i maj og september, er blevet banket søndere sammen med virkeligheden. Og der er det så også, at Bundesbank går ud og siger, at det, der er endnu værre, det er, at de her stigende naturgaspriser, som vi jo har talt rigtig meget om herhjemme også i efteråret, de vil først for alvor ramme forbrugerne, efter årsskiftet. Men nu må jeg blive nødt til at spørge om noget. Det kan godt være, at det gør ondt på sådan en økonom som dig, Ulrik. Du sagde selv, at hvis du var diktator, så ville du bare fortsætte med store opkøbsprogrammer og lave renter. Hvorfor snakker vi så meget om renter? Kan vi ikke Jeg vil sætte renten op samtidig med, at jeg købte obligationer. Det var det, du ville. Undskyld. Ja, fordi det er det vigtige for... Det der, lad os være ærlige omkring det, hvad der var det store problem lige nu. Det er, vi ikke råd til højere renter. Altså, hvis du begynder at få markant højere renter, lange renter i USA, eller det hele taget over hele rentekurven, så betyder det, at det vil æde en meget stor del, fordi gælden er blevet så stor af de offentlige udgifter. Hvorfor? Det samme gælder i Europa. Hvorfor beholder vi så ikke bare renten rekordlav, som den er nu? Hvad fordi er konsekvensen? Det har nogle utilsigtede konsekvenser, som for eksempel, at vi har fået høj inflation. Ikke? Og det er jo det, der er problemet. Det er, vi har lavet noget, som vi har aldrig prøvet corona før. På alle måder lavede vi noget, som var en fantastisk succes i at fryse ned. Og meget af debatten, hvis du bare spoler tilbage til foråret, gik jo på, hvorfor vil vi nogensinde tillade en økonomisk krise? Fordi vi kan jo bare gøre det samme en gang til. Det viste sig, at der var nogle konsekvenser. Ikke? Og en af konsekvenserne har så været inflation. Og det er der, hvor man siger igen, vi har enormt opsparet købekraft i husholdningerne. Og den købekraft vil nu blive omsat. Enten vil vi bruge pengene, eller vil vi betale mere for det, vi køber. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind. Ja, det er Millionærklubben denne onsdag, og her i studiet har jeg Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Michael Friis Jørgensen, der er en af porteføljeforvalterne her i klubben. Og jeg er din vært, Sara Jolien. Hvis du har nogle spørgsmål til Ulrik eller Michael, så skal du endelig sende dem ind på sms'en, og du skal sende det til 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Nu har vi haft en lang snak om, hvad der sker med stigende renter og stigende inflation. Og jeg tænker, at nu tager vi lige en mellemtid på aktiemarkedet og ser, hvordan det egentlig har rettet sig her efter det store fald, vi så i går. Og hvis vi kigger på C25, så er det oppe cirka 0,5% nu. Ja. Så vi er jo slet ikke kommet tilbage der, hvor vi var endnu. Men hvad er det, du ser derude, Michael, på de aktier, der stiger i dag? Jamen, det var nogle af dem, der fik stryg i går. Ikke? Og så positionerer vi os lidt til Rockwool skal komme regnskab i eftermiddag. Det er også en aktie, der er faldet godt tilbage. De er presset af selvfølgelig negative historier omkring stigende energipriser osv., men der er en rimelig god efterspørgsel side i byggemarkedet, i hvert fald hvis vi har set andre byggeaktier. Så det ser ud som om, det er noget af det, de positionerer sig imod. Og så de andre topgainer her, altså Ambo højprissat aktier fik stryg, Genmap der fik stryg i går, Bavaria Nordic, som ligger og handler selvfølgelig lidt på de her covid-19-data, men som også fik stryg i går. Så nogle af dem bliver købt ind, men det er ikke alle. Altså, du kan stadigvæk sige Novozymes og Carlsberg, sådan, du ved, nogle af de sådan lidt defensive. Så der er egentlig ikke rigtig noget sådan voldsomt billede i dag. Jeg tror, udlandet sælger ikke i dag. Det er det, vi ligesom kan konkludere, at vi måske positionerer os lidt. Og selvfølgelig uden for C25 med Nilfest derude med et rigtig stærkt regnskab, så det viser jo igen... Det vi blev trukket op af den her september, depression på i aktiemarkedet, ikke stigende priser, det var jo selskabernes evne. Og det er noget af det, vi står og snakker om. Ja, det betyder inflation, der renterne skal hæves, prisen skal måske ned på aktiealternativer. Men så længe vi har den her store, så længe vi har, at priserne stiger, og så længe vi har den her store opsparede formue, vi kan bruge på det, og det er derfor, at priserne kan stige, så er der jo også en god sandsynlighed for, at virksomheden får lov til at overvælte det på os, fordi vi holder ikke op med at forbruge, bare fordi priserne stiger, fordi vi har så mange penge i lommen på lommerne, ikke? Altså, du ved, og dermed også virksomhedernes indtjening, og det er jo det, vi ser i regnskaberne, ikke? Jeg var jo ude og advare, den her gang, altså i Q3, nu tror jeg, altså nu skal vi se, hvem det er, der har badebukser på, når badevand, det trækker sig ud, ikke? Hvem er det, der kan hæve priserne? Det var alle. Men det er jo det, og så kan vi se, sagt, om det også er i Q4. Ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så skal du være det her kvalitetsselskab for at få lov til at hæve priserne. Det er et eller andet tidspunkt, så opstår det der. Men lige nu, Q3, den tese testede, at det kun er kvalitetsselskaber, altså dem, der har en stærk markedsposition, der fik lov til at hæve priserne. No way, alle fik lov. Nu begynder jeg at snakke. Det kan være, det kommer i Q4. Det kan være, at jeg lige så vel igen bliver blæst af, fordi der er så mange penge i samfundet. Alle selskaberne kan hæve deres priser. Og så kommer vi selvfølgelig ind i den her negative spiral. Virksomhedsindtjening er god, men centralbankerne er også nødt til at gøre noget ved renterne og inflationen på grund af det politiske mandat, der nu er ændret. Og så skal prissætningen lidt ned. Og det bliver den der vægtskål, der kommer til at afgøre, du kan sige, aktiemarkedets afkast næste år. Og så er den økonomiske vækst, og der er jeg egentlig relativt optimistisk. Jeg ser den største trussel af Kina, altså Kinas effekt på den globale økonomi. Fordi Kina har jo nu i hvert fald valgt at tage et mandat, der hedder bedre økonomisk vækst, altså beautiful growth i stedet for høj vækst. Jeg tror, det er, fordi de ikke kan. De har også et inflationsproblem. Så du ved, så hans narrativ over i Kina, det skal jo så være, hvordan får jeg så min befolkning med mig, når jeg ikke kan flytte så mange ud af, på grund af høj økonomisk vækst, er et, jeg kan lave en mere ligelig fordeling, og så kan jeg se lidt narrativ om, at vi skal have en smukkere vækst. Kineserne kan godt lide sådan nogle narrativ. Men det betyder lavere økonomisk vækst, og hvad betyder det egentlig for den globale økonomi? Det er den trussel, du ved, som ligger lidt derude, som bliver lidt spændende, hvordan den udfolder sig, og er truslen mod vækstbilledet og virksomhedernes indtjeningsbillede. Og måske især på grund af, at vi i Europa er sådan lidt mere afhængige af Kina, så er det også det, der. Så det er mit trusselbillede derude. Ellers så tror jeg sådan set, at vækstgående lander til et rimeligt aktiemarked. Ikke voldsomt, fordi vi kan ikke. Når vi ser voldsomme aktiemarkeder, som vi ser i 2020 og 2021, så er det ofte pris, hvad det vi er villige til at betale for en indtjeningskrone, vi løfter os op af. Indtjeningen kan ikke sådan voldsomt løfte sig. I år har det været sådan lidt mere balanceret, og næste år så er det, at prissætningen for, hvad vi betaler for en indtjeningskrone, skal ned på grund af prisen penge på stiger, men vi får også en vis indtjeningsvækst i selskaberne, og der er den økonomiske vækst selvfølgelig rigtig væsentlig. Og jeg tror, som det ser ud lige nu, at vækstskålen lander på, at indtjeningen vil være højere end det, vi skal sænke prisen med på grund af renterne. Men det er den økonomiske vækst, og der er min trussel Kina lige nu. Så det er sådan overordnet set. Men der er noget, vi slet ikke har snakket om endnu, og det er den coronabølge, som stadig breder sig over Europa. I Østrig er der nu nedlukninger, i Tyskland er der snak om nedlukninger. Deres sundhedsminister var ude meget dramatisk her i går og siger, enten efter den her vinter, så er man død, vaccineret eller smittet. Det er altså, det, der hedder flokimmunitet på den hårde måde. På den hårde måde, ja. Og der er jo snak om, at hvis vi især i Tyskland får nogle nedlukninger, så kan man altså til at ramme europæisk vækst i fjerde kvartal. Hvad tænker du om det, Ulrik? Vi er i de sidste krampetrækninger. Altså, det er vi. Det store problem er jo dem, der ikke er blevet vaccineret. Og vi kan lige så godt være ærlige omkring det. Det, der kommer til at ske, det er, at vi får et A- og et B-hold. Dem, der er vaccineret, dem, der ikke er. Fordi det er sådan, at der er nogen af os, der har overholdt samfundskontrakten. Og når vi er vaccineret, så kan vi leve et relativt normalt liv, og så er der nogen, der ikke har. Og det er frit valg, men valg har konsekvenser. Og det er det, man kan se i de mange europæiske lande, at der er jo opponeringer over en hel masse, men det der coronapas kommer til at blive en hel masse, bliver meget mere udbredt i de fleste lande. Og vi ser jo også, at det ikke er nedlukning. Nu har Østrig lavet en nedlukning, men ellers så er det jo meget det, der vil være midlet. Det andet, vi skal huske, det er, at der kommer de her piller. Mærk er i gang med at blive godkendt, og så kommer der en fra Pfizer. Så må vi jo se, om de ikke vaccinerede vil tage en pille, når de bliver syge. Men ellers så er det jo det, der gør, at folk går fra, og det er jo også det, vaccinerne gør, det er, at man godt bliver smittet, men risikoen for at blive alvorligt syg og dø er ret lille, og det vil pillerne også gøre. Det vil sige, at vi kommer til allerede, som vi ser nu, hvor vi accepterer større smittetal, end vi gjorde for et år siden, fordi folk ikke bliver lige så syge. Jamen, når der kommer ind omkring årsskiftet, så tror jeg, at vi kommer til at acceptere endnu højere smittetal i den sammenhæng. Så jeg er slet ikke. Og så i øvrigt bliver vi bedre og bedre til at håndtere det her. Vi bliver bedre og bedre til at komme ud. Altså, første bølge, wow, 30% ned på aktiemarkedet. Anden bølge, lidt krusninger på vand, for vi har fundet ud af, hvordan vi håndterer det. Vi kan smide penge ud i samfundet, det kan vi ikke i samme omfang. Tredje bølge, vi begynder at have den her rundt omkring i verden, vi begynder at have den her vaccination, den er relativt kortlivet, den vil burste op i USA. Vi så jo, hvad, september, jeg kan ikke engang lige huske det, der var der jo frygten i USA, og så kom den ned, nu begynder den at stige lidt igen. Men samfundene fortsætter. Fjerde bølge her i Europa, samfundene fortsætter. Der vil være nogle midlertidige nedlukninger. Vi vil finde nogle programmer, hvor vi kan støtte de der virksomheder, som bliver lidt ramt af det her, fordi vi er ret hurtigt ude af startsnoren. Og så er vi jo i den sidste ende af det her. Så det er ikke det, der kan få markederne ned i min optik. Nej, altså det må man også huske med USA, nu skal jeg skære det over, så jeg har fulgt ekstra meget med, ikke? Det er jo altså, at det er rigtigt, der er nogle stater, som nu har en stigning igen, Michigan for eksempel. Men nogle af dem, som jo er meget væltende i efteråret, Texas og Florida, for at tage to af de store, de har jo meget lave smittetal nu, fordi enten er folk døde, eller også er de vaccineret, eller også har de haft det, ikke? Altså, og det er jo flokimmunitet på den hårde måde. Det er jo ikke det, sådan vil vi ikke selv gøre det, sådan har vi ikke selv gjort det. Vi synes ikke, den afvejning har været rigtig, men det er jo den, man har valgt derover. Og vi kommer til at leve med det her mentalt. Vi kommer til ikke at blive lige så bange, som vi gjorde i starten. Og hvis du har julemarkedet aktier, så er det klart, at i år har været en negativ overraskelse. Findes de jo ikke? Nej. Det her kommer i høj grad til at ramme små erhvervsdrivende, og det er også derfor, som Michael siger, vi har apparatet på plads. Det var jo også det, der var interessant, hvis vi spoler helt tilbage til marts 2020. Det virker også som en anden tidsalder. Ikke? Det, der jo skete på i USA, det var, at den amerikanske centralbank tog hele finanskrise alfabetsuppen af programmer og rullede ud på en gang. Vi lærer. Altså, vi lærer, hvordan vi skal leve med det. Vi lærer, hvordan vi skal kompensere dem, der bliver hårdest ramt. Så det hele taget, så har sådan lidt det negative slag på økonomien for hver bølge, der kommer, bliver mindre og mindre alene, fordi vi bliver bedre til at håndtere det. Jeg er slet ikke bekymret, for at være helt ærlig. Og hvis vi så de tillidsindikatorer, der kom ud i går fra Europa, PMI-tal, indkøbscheferne, så var der jo faktisk en stigning i både Frankrig og Tyskland, både service og industri. Men de tal har ikke de sidste nedlukninger med? De er ikke, og det er gået hurtigt, og det er rigtigt, og der kommer et lille afbræk. Men igen, servicesektoren kigger bare 2-3 måneder frem, og så siger de, pillen er der. It's all gonna be good. Men Ulrik, du er økonom og tænker meget rationelt måske, og det er ikke altid, aktiemarkedet har helt den samme ro, som vi har. Altså, aktiemarkedet leder jo efter for en forklaring på, hvorfor den tendens, der er. Sådan er det. Den ene dag skete, og solen, ikke? Det kan jeg huske. Sådan var det også med råvarer, med sojabønner, ikke? Ej, den ene dag skinnede solen, så var det dårligt for høsten, og næste dag regnede, så var det også dårligt for høsten, ikke? Det var en forklaring i går, at vi begyndte at se det her i Tyskland. Altså, vi begyndte at se det her i Tyskland. Det var en forklaring på lidt de europæiske svagheder i går, men i Danmark var det så renterne, ikke? Altså, det er det her. Så tesen er jo, at vi er blevet relativt immun i aktiemarkedet. Ja, vi kan handle nogle dage på, at der kommer nogle nyhedsstrømme, der ændrer sig. Ja, der kommer muligvis lidt lavere økonomisk aktivitet gående ind i Q4 på grund af det her. Men sådan globalt set, så vil jeg meget, meget hellere kigge mod Kina. Altså, du ved, ja, 1% af den globale økonomi. Prøv at finde ud af, om de prøver at lande en eller anden mellemløsning mellem smuk vækst og høj vækst. Ikke? Men Michael, i Kina kan corona jo også godt være en faktor. De har kørt en meget streng nul-tolerance-politik, som har lukket havne. Det har jo påvirket også i forsyningskæderne her i Vesten. Så corona kan på den måde godt lægge en dæmper på økonomisk vækst. Det er den ene frygt, jeg har på corona. Det er den her forsyningskæde, der bliver lidt mere udstrakt, fordi de bliver lidt mere besværlige. Ja. Du ved, der kommer nogle nedlukninger og så videre. Men det synes jeg, i Europa, som vi har den her smittebølge, der synes jeg, vi har været rigtig, rigtig gode til at sige, at vores transport og vores fødevarer... Hvorfor siger fra Storbritannien? De kan styre det. Ja, sorry. Så det er et. Den anden, jeg måske bekymrer mig mest om, det er jo den her, hvilket jeg ikke mener er forkert, men det er et helt andet program, vi skal starte den her med, at man begynder nu at forcere folk til at blive vaccineret. Men hvad skaber det politisk uro? Altså, du ved, det er jo, altså politisk uro, det kan jo blive stort. Altså, jeg siger ikke, at det er det lige nu, at det er jo begrænset. Altså, det er stadig kun 100.000, der går på gaden, ikke? Men det er jo en risiko, hvis det er den vej, politikerne vælger at gå. Så det er egentlig de to. Forsyningskæderne bliver lidt sværere, og dermed inflationen lidt højere, end den burde være på grund af coronaen. Og så den politiske uro derpå. Det er det, jeg kigger på corona som en trussel, men det er så, du ved, det er sådan lidt for teoretisk, du ved, til at rigtig indprise i aktiemarkedet. Jeg synes især, Kina er meget, meget enig med dig i, også fordi det Evergrande var jo hele angrebet på den private sektor. Det, og Evergrande, skal vi lige opsummere, det var den her store ejendomsgigant, der som var... Som ikke er gået ned endnu. Ikke gået ned, var ved at kollapse, måske stadig ved at kollapse. Som er stadigvæk ved at kollapse, fordi de har stadigvæk ikke råd til at servicere deres gæld. Og der har vi her, det vi jo ikke må glemme, det er, at den måde, som finanskrisen opstod på, det er jo derfor, man talte om det, det er at det var ikke nødvendigt, at selskaber, der ikke nødvendigvis var usunde, blev usunde, fordi man var usikker på, om de var omfattet af det. Ikke? Og, altså, den kinesiske byggesektor er enorm, og deres byggevirksomheders byggeselskaber er enormt forgældet. Og det er klart, at det der sker nu, det er, at alle er bange for, hvor den næste Evergrande er. Og derfor skal de betale enormt høje renter, når de skal låne til nye projekter. Så hele ejendomsmarkedet er på vej ned i Kina, og det har været en stor vækstdriver de sidste 10 år. Kineserne er gået fra hytter på landet til at bo i moderne byer. Det er den største vækstrejse i verdenshistorien, vi har set i Kina. Der er hældt mere beton i Kina fra 2011 til 2013, end der blev i hele det 20. århundrede i USA. Altså, det er helt enormt, ikke? Og den maskine går nu i stå, eller retter, den bliver bremset af myndighederne. Så jeg er meget enig med Michael i, at vi, der er rigtig mange ting, vi skal kigge på i Kina i 2022 i forhold til, hvad det betyder for os. Men igen, verden er også lidt anderledes, fordi vi har været vant til, at Kina har været så vigtig for os i Europa, fordi vi selv har ligget og rallet i vejkanten efter først finanskrisen og så eurokrisen. Vi har ikke været i stand til at skabe indlands vækst, og derfor var eksporten så ekstrem vigtig. Går du 20 år tilbage, så fyldte forbruget indlandske investeringer langt mere i europæisk økonomi, end det gjorde i tiden efter finanskrisen. Og her tror jeg også, vi ser pendulet svinge den anden vej. Den græske regering kom lige ud med deres nye budget for næste år, bare for at give en indikation. Investeringer meget af det fra, fra den europæiske genopretningsfond betyder, at de forventer en 22% stigning i investeringer næste år. Det vil bidrage med næsten 3 procentpoint til væksten i Grækenland, og det er altså de næste 5 år, vi ser det hvert år. Det vil være noget tilsvarende i Italien, noget tilsvarende i Spanien. Vi kommer til at se nogle enormt høje vækstrater, fordi vi har den her genopretningspakke, som faktisk kommer til at bidrage rigtig meget. Vi har den grønne omstilling i Tyskland. Vi får en regering, som vil komme til at investere rigtig meget, også fordi Tyskland er ved at falde fra hinanden på mange måder. Digitalisering, det er nogle enormt store investeringer, der ligger foran, og så det er faktisk noget af det, der gør, jeg tror, at Europa kommer til at skabe langt mere vækst, end vi har været vant til, og derfor bliver Kina ikke helt lige så vigtigt for os, for vores egen vækst, som det har været de foregående 10 år, hvor vi ikke selv har kunnet gøre det. Det er bare problemet, det er altid den der transformation, den tager lidt tid, altså før investeringer udmyndtes, og det er derfor, jeg kigger lidt på det. Jamen, jeg er meget enig, og der kommer en sektortransformation, ikke? Fordi dem, der har leveret ind til kinesisk vækst, er ikke nødvendigvis de samme, der skal levere vækst til Grækenland. Så på den måde, så er det klart, at der kommer et omskifte i økonomien, men det kan jo også være, at den skal man sige, forstyrrelse, hvis vi må bruge det i økonomisk sammenhæng, så coronaen har været, gør, at der er nogle ting, der kommer til at foregå nemmere, end det ellers ville, fordi vi har enorm fokus på det her område i forhold til, hvad vi måske ville have haft under normale omstændigheder, hvor det her også ville skulle ske. Men det lyder altså som om, hvis man sidder som aktieinvestor nu, så skal man ikke være så bekymret for den coronabølge, vi ser i Europa. Der er det nogle andre aspekter, og det er blandt andet det, du nævner. Pris på penge og versus den økonomiske vækst for Kina måske er truslen. Altså det, hvis man er helt op i helikopteren, så vil jeg mene, at det er der, man skal bruge sine kræfter på. Jeg har en til, men den tager vi bagefter. Ja, men vi har fået nogle interessante spørgsmål, som jeg egentlig også selv tror, jeg er meget klogere på, hvis jeg får lov til lige at smide dem ind til jer. Og det er Hjalte, der spørger her. Hvordan vurderer I, at noget er kortsigtet støj, eller noget, der gør, I vil ud af aktien? Derudover vil jeg gerne spørge, hvad der fik jer til at gå ind i aktiemarkedet til at starte med, eller hvad der har været en læringskilde for jer? Skal vi starte med dig, Michael? Jamen altså, kortsigtet støj, det er det meste. Hvis du er en langsigtet investor, så er det jo, siger man ikke, at kvartalsregnskaberne, det er nuisance, ikke? Tag nu bare årsregnskabet og hør, hvad de melder ud om næste år. Så der er jo rigtig meget, der er det her. Men man skal bare huske på, det er jo det der med, at man skal huske, at det er støj, men at det påvirker ens aktie. Det vil sige, at hvis man har en tendens til at blive påvirket af aktiekursbevægelser, så er det jo vigtigt at forstå støjen, fordi ellers så lader man sig påvirke aktiekursbevægelserne og læser for meget ind i den, versus at det er derfor, det er sådan. Det her selskab har leveret fint, men markedet er nødt til at prissætte den anderledes på grund af stigende pris på penge, for eksempel. Ikke? Så derfor er støj jo vigtig i din forståelse også, men det behøver ikke nødvendigvis at være ret væsentligt i din investeringsbeslutning, hvis du har de lange briller på. Så man skal altså ikke sælge, fordi man har noget kortsigtet støj? Nej, men det du risikerer, det er, at den kortsigtede støj betyder, at det lange sigt, der ellers ville være kommet, ikke kommer. Det er jo økonomernes store problem, ikke? At på lang sigt er vi alle sammen døde. Og det er også derfor, at man skal jo hele tiden, det er investeringstesen, og ikke støjen, men investeringstesen kan blive mere og mere presset. Altså for eksempel, jeg står jo her i år og lærer stille og roligt min kinesiske investeringstese. Den holder ikke, jeg skal have fundet den anden derovre, ikke? Altså du ved, men det ville være dejligt, hvis jeg havde lært det ved Jack Ma, der blev smidt i fængsel der i oktober sidste år, men det gjorde jeg ikke, men du ved, stille og roligt lærer, men det er jo det her, så det skal man jo selvfølgelig, det er jo ikke længere, men det er jo ikke kortsigtet støj. Det er rigtig meget støj, rigtig meget længe. Ikke? Jo, men, og så er det jo det der med, at nogle gange er, altså det er jo det, der er så enormt svært, når du står i nuet, det er, at noget af det støj, du hører, er faktisk det, som økonomisk vil kalde strukturelt støj. Ikke? Det er signaler om, at verden er på vej et eller andet sted hen, at der sker nogle ting helt op på de der store planer. Så får vi sådan nogle pip ned, og så siger vi, at det her støj, eller er det noget, er det et signal om, at nogle ting er undervejs, som du siger med Kina, Jack Ma, det var. Hvis man havde læst, at de hørte efter, hvad de sagde, og troede, de rent faktisk ville gøre det, som er helt anderledes, end hvad Kina har gjort i 30 år. Ikke? Det er en helt, helt anden fortælling, der er i Kina. Hvis man havde forstået den og var hoppet ud, så havde det været rigtig godt. Ikke? Men var det bare støj? Kan man bruge noget af det her kortsigtede støj til at prøve at time markedet? Ja, man kan godt prøve det. Det er meget få, det lykkes for, og jeg kan roligt sige, at jeg bliver altid spurgt, hvorfor er du ikke lidt mere kortsigtet, hvorfor sælger du og køber du ikke lidt mere, det er fordi, det kan jeg ikke finde ud af. Altså, du ved, det er jo at lære den anerkendelse af, hvad du kan finde ud af. Tolk, hvad der ikke er strukturel støj, eller hvad der er strukturel støj på et meget, meget tidligt tidspunkt, det er rigtig, rigtig svært. Så jeg er ikke god til det der, men det kan man godt prøve. Altså, du ved, lige nu er det, jeg siger. Hvis man vil, så kan man godt. Altså, Jeg tror, at støjen bliver så stor på omkring prisen på penge, at det er nok en rimelig god idé lige at rykke lidt over i banker, lidt over i nogle råvarer. Du ved, det er, alle siger det, ved du hvad, så gør de det nok også. Altså, du ved, så der kan du godt følge lidt med. Det er jo det, der hedder en momentum trade. Det er jo det, man skal bruge rigtig meget. Ikke? Men man skal bare huske på, at man skal bruge rigtig meget tid, hvis man vil følge støj og bruge det til kortsigtet time market. Fordi hvad, når den vender igen? Så ligger du over i bankerne der, og så lige pludselig tesen der, om de bliver smadret de næste 30 år af fintech, ikke? Altså, ups, hvad fanden skete der lige der? Så man skal følge rigtig meget med, hvis man prøver det her. Det er jo det der, når man er kortsigtet investor, skal man følge rigtig meget med, og man er villig til at følge den strategi. Et, man skal have rimelig meget, man skal være god til at hurtigt sige, at okay, det var en fejltese, jeg lavede her, og det er meget svært for mennesker. Det kræver noget psykologi. Man skal have rimelig is i maven, og man skal bruge rigtig meget tid, hvis man vil være kortsigtet investor. Langsigtet investor, vi har fordelen af, vi skal ikke bruge så forfærdelig meget tid på at være investor, ikke? Og det er en af udfordringerne. Og spørgsmålet, hvad fik mig ind i aktiemarkedet, og hvad er gode læringskilder? Det er sådan set at gå i gang. Altså, det er en god læringskilde. Lad nu være med at starte med alt for meget risiko og alt for meget. Gode læringskilder er noget, jeg bruger rigtig meget. Det er faktisk at lytte til selskaberne, sådan noget, lytte til CEOs, interviews med dem osv. Det er, man lærer rigtig meget omkring et selskab og forståelse af et selskab. Der er rigtig mange kilder nu, som virkelig gør, at du kan komme tæt ind på det, ikke? På selskabet. Så for mig er det en god læringskilde. Sådan overordnet set. Og det sidste råd er altid det der med, uanset alle læringskilder, altid, du ved, lige træf din egen beslutning. Altså, så læringskilderne, de sociale medier er blevet bedre læringskilder, men der er selvfølgelig også det værste er det værste på nogle af de der verdener, ikke? Hvor du ved, Wall Street Bets og så videre, hvor det er, alle viser deres portefølje, hvor de nu arbejder 200.000 på en call Tesla i, du ved, og sådan nogle ting, ikke? Altså, det der skal man lige passe lidt på. Så det er nogle af de læringskilder. Men det er det der med, hvis man vil være investor i et enkelt selskab, så er det faktisk CEOs og de udmeldinger og de der interviews, han holder og så videre. Det er faktisk noget af det allerbedste, jeg bruger. Du holder lidt øje med de specifikke virksomheder. Ulrik, du er jo ikke professionel investor på samme måde som Michael, men investerer du selv? Ja. Ja. Og hvordan er du kommet ind i at investere selv? Har det været en interesse, eller fordi du gerne vil spare lidt op? Det er en blanding af det. Altså, jeg arbejdede jo i en bank i mange år, ikke? Og det vil sige, men der er jo også et miljø, hvor der bliver talt meget om rigtig mange ting. Jeg tror, at det der er det store problem med at være investor, når du er økonom, det er, at man ofte har en tendens til, at økonomer er opdraget til at se problemer. Ikke? Fordi det er ligesom det, vi satte i verden for et eller andet sted. Det er ikke at sige, at nu går alt godt. Og det var faktisk det, der var det fede ved at sidde i en bank. Det var, når jeg kom og sagde, at alt det her, ikke, så spurgte de, hvad skal man så købe? Og det er en god en at have i baghovedet på sig selv, også som økonom. Og jeg er meget enig med Michael. Noget af det, som jeg har gjort, som måske er anderledes end den måde, andre tilgår økonomi på, det er jo netop ved at sige, hvad siger virksomhederne? Hvad siger borgerne? Altså, hvad siger vi, når vi snakker sammen? Hvordan opfører vi os? Og det er jo ikke det samme som, at, men det er en god kryds kilde i forhold til at bare sidde med en eller anden model, hvor man har data langt tilbage i tiden, som i øvrigt ikke passer med virkeligheden, som den er i dag. Virksomheder fortæller faktisk rigtig meget, og generelt er de meget ærlige, for det skal de være. Ellers så falder hammeren. Ikke? Og derfor, siden 2004, det er jo det, der er så rystet. Der kom en lov i 2004, der siger, at du må ikke lyve, og du må ikke fortælle nogen til nogen enkelte. Og i USA er det vist lidt lempeligere, om man må tale sine aktier og positioner i det hele taget. Men det er da det der er interessant at sige, at som når vi taler om inflation, ikke? Alle dem, der siger, at det er midlertidigt, har åbenlyst ikke hørt, hvad virksomhederne fortæller. For de fortæller, at vi sætter priserne op på det hele. Så man skal altså være en lille smule mere opmærksom, det er det, I siger. Ulrik, nu nævnte du var tidligere bankmand, og det er der faktisk en, der også spørger lidt ind til her. Altså, som tidligere bankmand, hvad tænker du om den disruption, som vi ser i finanssektoren? Mange argumenterer for, at banker er ved at forsvinde, som vi kender dem, og ved at blive overtaget af andre typer virksomheder. For eksempel i metaverset. Hvad er dit syn på det? Jeg tror, at banker har en kæmpe rolle at spille i kreditformidling, som er deres grundlæggende opgave her i verden. Men det er også klart, at der er mange ting, hvor man bliver udfordret. Ikke? Og der, det værste banker kan komme ud for, det er de her åndssvage negative renter. Altså, jeg tror, at grundforretningen i en bank, der er mange ting, der skal genopfindes. Der er mange ting, der skal gøres anderledes. Men grundlæggende, så tror jeg, at de har, som sagt, den her rolle med kreditformidling. Der tror jeg stadigvæk, at det er den bedste og mest effektive måde at gøre det på. Vi kan jo høre, at Jamie Dimon, han mente, at han outlifted Chinese Communist Party. Det er måske ikke verdens smart. Altså, Jamie Dimon, JP Morgan, var ude her til morgen og sige, at sådan i en spøg, at du ved, han er jo blevet udfordret ind i Kina, private wealth banking. de er ved at flytte sig over mod mere lighed der. Og så joker han med, at du ved, at JP Morgan jo nok overlevede det kommunistiske parti. Ja, det skaber en del sjove ting derude, men der er ikke nogen, der ved, hvad pushbacket bliver noget, for Kina. Noget det, som jeg... men det er jo det her med, at hans tese er jo, at en bank overlever på den lange bane. Jeg tror, det der er enormt vigtigt, og det er jo også det, når vi snakker kryptovaluta og sådan nogle ting, at det, man kan med en bank, for at sige det som det er, det er, at man kan regulere den. Man kan opstille nogle rammer, hvor vi ved, at der er nogle spilleregler, der bliver fulgt. Det havde vi ikke godt styr på op til finanskrisen. Det har vi lært af. Nogen vil sige, at man er gået for langt. Men det ændrer ikke på, at her har man noget, hvor man ligesom har nogle faste rammer. Når vi bevæger os ud i mange af de her andre universer, så har vi ikke det her. Det vil sige, at risikoen for, at folk bliver snydt, er langt større. Risikoen for, at der har dem ved andre metoden, er langt større. Risikoen for, at ting bliver meget ugennemskuelige, og man kommer til at betale en højere pris, er langt større. Så det er det, der gør et eller andet sted. Banker har det, at det er sådan noget, man kan forholde sig til, og hvor myndighederne kan være indenover. Og det tror jeg, vi som forbrugere skal være glade for. Så svaret er, ja, bankerne har stadig en plads her, især inden for de her ting. De skal jo genopfinde sig selv, det er der ikke nogen tvivl om. Vi når desværre ikke flere spørgsmål i dag. Der er nogle flere på sms'en, som jeg lige nu smider videre til i morgen, hvor Bodil Gansen hun har været. Og der er blandt andet nogle spørgsmål om Ørsted, som er faldet lidt her på det sidste, om det vil være et godt køb, og hvordan vi vurderer Genmap. Men det bliver altså i morgen. Lige en lille afsluttende tid her på C25, inden vi helt slutter i dag, det er, at vi nu har mistet en lille smule af den gevinst, vi havde, og vi kun er oppe 0,2%. Det var alt for i dag, Millionærklubben. Tusind tak til dig, Michael. Tusind tak til dig, Ulrik. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.